وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اور میرے رجوع پر اور اس کا حکم مان لو قبل سے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل سکے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون اور جو کچھ تمہاری طرف کے ہاتھ نازل ہوا اس کی بہترین پہلو کی اتباع کرو قبل سے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میں اس کو داہی پر میں اللہ کے حق میں کہتا رہا اور میں تمہارا اخلاق والوں میں سے تھا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یہ یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین سے ہوتا او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین میرے بعد دیکھیں کہتے ہیں کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین اللہ فرمائے گا کیوں نہیں میرے پاس میری آیات آئیں تو نے مجھے جھٹلا اور اکڑ کر بیٹھ گیا اور تو تھا ہی کافروں میں سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی غم بتا دیں گے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا حافظ له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون اب سماوات کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خطرہ ماننے والے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون میرے حبیب آپ سے کہیے جاہلو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حالانکہ آپ کی تصدیق بھائی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی تصدیق آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اس کے شکر گزار رہیے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے قیامت کی دن ساری زمین اس کی مٹی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور بالاتر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی دو سماوات میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون اور زمین اپنے رب کے نور سے ڈنگا اٹھے گی اور سب کی کتابیں امان لا کر رکھ جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ ملے گا اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین اور جس نے کفر کیا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف پھانکا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے کہ تمہارے پاس تمہیں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کی آخری سے تمہیں ڈراتے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر کافروں پر عذاب کافروں کو ثابت ہو کر رہا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں جلوہ در جلوہ جنت کی طرف لایا جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہے رہیں عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين